dostlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerinize olsun diyoruz. Hepinizi gönülden sevgilerle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, ibret aldın mı programlarımızın son bölümleri Hazreti Nuh'un kıssası üzerine yoğunlaşıyor diye arz ediyoruz, ifade ediyoruz. Efendim özellikle son programlarımızda Hazreti Nuh'un tebliğinde neleri kullandığı, ne gibi ifadeleri, üslubu ön plana çıkardığı, hangi tür delillerle kavminin karşısına çıktığı, kavmini nelerle korkuttuğu, nelerle müjdelediği, hangi nimetleri andığı, makro mikro alemden nasıl örnekler verdiği, yaratılışı nasıl gözlerinin önüne serdiği, onların kibirlenmesinin önündeki engelleri kaldırmak için, onların mahiyetini onlara tanıtmak adına neler söylediği, neler ifade ettiği, bunları bir defa daha önceleri çalıştık, ortaya koyduk. Ardından kavminin ona karşı tutumunu ele veren bazı ana başlıkları sizinle paylaştık. Kavminin onlara efendim mecnun demesi, yalancı demesi, hadi bakalım göster iddianı ispatla demesi gibi pek çok başlığı ana başlıklar halinde size arz ettik, söyledik. Yani kavmi Hazreti Nuh'u nasıl karşıladı? Efendim bu peygamberlerin genelinde görülen bir durum. Hazreti Peygamber'in tablosunda da biz aynı şeylerin göründüğünü programımız esnasında ne yaptık? Sizlere söyledik. Oradan da pasajlar, kareler aktardık. Bunun karşısında Hazreti Nuh'un en sonunda Rabbine yönelişi var. Yani kavminin menfi, olumsuz tutumu ve söylemleri karşısında Hazreti Nuh'un Rabbine yönelip söyledikleri, talep ettikleri var. Bu programı bunun üzerine kurmak istiyoruz. Daha doğrusu Nuh suresi 20'den itibaren efendim 28'e kadar bir çizgi takip edeceğiz. Kısaca sizlerle paylaşayım istiyorum efendim. Ardından da kıymetli hocama söz vereceğim. Şimdi efendim Nuh suresinin 20. ayetine itibaren baktığımızda Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz diye yeryüzünü sizin için bir sergi yapmıştır diyor. 21. Öğütlerinin fayda vermemesi üzerine Nuh Rabbim dedi. Doğrusu bunlar bana karşı geldiler de, bunlar dediği kavmi, malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka işe yaramayan kimseye uydular. Efendim, bunlar da büyük hileler, büyük desiseler kurdular. Ve dediler ki sakın ilahlarınızı bırakmayın. Hele Ved'den, Suva'dan, Yevus'tan, Yevuk'tan, Nesr'den asla vazgeçmeyin. Kavmi diyor. Böylece onlar gerçekten birçoklarını saptırdılar. Rabbim sen de bu zalimlerin ancak şaşkınlıklarını artır. Efendim bunlar günahları yüzünden suda boğuldular. Ardından ateşe sokuldular ve o zaman Allah'a karşı yardımcılar da bulamadılar. Nuh Rabbim dedi yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Efendim çünkü sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar. Yalnız ahlaksız, nankör doğururlar, yetiştirirler. Nesiller yetiştirirler. 28. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, iman eden erkekleri ve iman eden kadınları bağışla. Zalimlerin de ancak helakini arttır diye meallendirilmiş. Farklı mealler vermek mümkün. Hocamın mutlaka farklı vurguları olabilecektir. Bunları da bir kayıt olarak düşüyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi ben genel macerayı özetledim. Şöyle bir tablo çizdim. Hı hı. Ondan sonra Hazreti Nuh'un özellikle Rabbine karşı artık yönelişi var. Ve Rabbinden diledikleri, bekledikleri var. Bunu nasıl ele alırız, nasıl değerlendiririz bu programımızda? Şimdi Yusuf Bey, Hazreti Nuh'un tabii bu dillere destan mücadelesi diyelim. Evet. Uzun yıllar içeren bu muhteşem tebliğ mücadelesi çok değişik görüntülerle bizlere naklediliyor. Belki hiçbir peygamberin kıssasında olmadığı kadar bu kıssada detaylar veriliyor. Benzer hakikatler defalarca vurgulanıyor. Önemine binaen sanki insanlık tarihi kadar eski olan bu hak batıl mücadelesinin belki parametreleri bizlere hatırlatılıyor. Hem bir taraftan bir peygamberin tebliğinde öne sunduğu gerçekler, ilkeler, prensipler nelerden oluşuyor? Buna dair hatırlatmalar yer alıyor. Hem bir taraftan peygambere karşı duruşun nasıl hakaretler içerdiği, nasıl tehditkar cümlelerle ve tutumlarla bir peygambere karşı durulduğu örneklerle bize hatırlatılıyor. Ondan sonra da bu iki mukabelenin peşinden belki bir üçüncü aşama olarak peygamberler bu tür hakaretlerin karşısında neler yapıyor? Mesela sözün en başında sizin Nuh suresinin 21. ayetinden itibaren okuduğunuz pasaj aslında bugünkü programımızın asıl konusu. Elbette o ayetler üzerinde duracağız. Fakat bir peygamber, hani hatırlayacaksınız, Hazreti Adem'in iki oğlu ya da iki Adem oğlu kıssasında anlattığımız gibi Habil'e karşı Kabil'in mütecaviz tutumuna Habil'in verdiği cevaplar vardı. O cevaplar, hani Habil'in bana ne biliyorsan yap, ben sana hiçbir şey, hiçbir tepki vermeyeceğim şeklinde değil de bir tebliğ mantığıyla ona karşı bir takım sunumlar gerçekleştirmişti. Benim günahımı da sırtına alarak cehennemliklerden olacaksın. Olacaksın, haberin olsun, zalim olacaksın. Zalim efendim. Aynen öyle bir mantıkla Hazreti Nuh Yunus suresinin 71. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz onun ağzından, İz kâle li kavmihi, hani kavmine demişti ki, vetlu aleyhim nebe'e Nuh diye başlıyor. 3 ayetlik bir pasaj. Nuh'un haberini onlara hatırlat, onlara tilavet et, aktar. İz kâle li kavmihi, hani kavmine demişti ki Nuh, ya kavmi, ey kavmim, in kâne kebura aleyküm mekâmi ve tezkîri bi âyâtillâhi, eğer şu makamım, şu duruşum ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatışım size ağır geliyorsa eğer, yani demek istiyor ki benim yaptığım bir şey yok, Allah'ın ayetlerini size hatırlatıyorum ve normal olması gereken türden bir duruş ortaya koyuyorum. Bu eğer ağrınıza gidiyorsa bilin ki sizden bir şey istemiyorum, sizden bir şey beklemiyorum, bir ücret beklemiyorum, bir talebim yok. Zaten size de güvenmiyorum. فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ, benim güven kaynağım sadece Allah-u Teala'dır. فَاَجْمِعُوا اَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ, şimdi bütün işlerinizi ve ortaklarınızı toplayın. ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً, yani işiniz size herhangi bir yani bunaltıcı bir nedene dönüşmesin. ثُمَّ اَقْدُوا اِلَيَّ, benimle ilgili ne karar veriyorsanız verin. Ve la tunziruni, isterseniz bana hiçbir mühlet de vermeyin. Ne biliyorsanız yapın diyor. Artık yani canına tak dedi. Canına tak etmiş. Artık daha yapacak bir şey yok. Her türlü argümanı kullanmasına rağmen aldığı cevaplar bir önceki programda ifade ettiğimiz gibi korkunç cümlelerden oluşuyordu. Şimdi duruşu böyle olan bir peygamber, buna Hazreti Peygamber'in hayatından örnek verecek olursak, ona da böyle çok şeyler vaat etmişti Mekke'nin ileri gelenleri. Ekonomik vaatlerin ötesinde böyle kadın vaadinde de bulunanları çıkmıştı. Ama peygamberi duruş hayatını... Mekke'nin en güzel kızlarını verelim. Tabii. İşte hazineyi emrine amade kılalım. Anahtarları aynen, şehrin sana teslim edelim. Tabii tabii. Her şeyi vaat ediyorlardı. O da bu vaatlerin, bu dünyevi vaatlerin hiçbirisine hiçbir şekilde itibar etmemişti. Çünkü o da Hazreti Nuh'un torunlarındandı neticede. Onun inanç ailesinin mensuplarındandı. Ve o nasıl dik duruş ortaya koyduysa elbette Hazreti Peygamber de öyle bir dik duruş ortaya koyacaktı. Ve zaten koydu da. Şimdi Hazreti Nuh bu korkunç mücadelede artık başka bir sonuç ortada kalmadığını görünce, yani başka daha ihtimal seçenek kalmıyor. Daha bir şey yok yani. Her, yani deniz bitti derler ya, duvara dayanıyor. Aynen yani. Öyle. Her şeyi uygulayıp hiçbir sonuç alamadığını gör. Tabi yönetici tabakadan hiçbir sonuç alamadı. Yoksa onunla beraber inananlar oluşmuştu toplumda. Sayıları arzu edilen düzeyde değildi. Bu defa Hazreti Nuh şu Ara suresinin 117-118. ayetlerinde Rabbimize sesleniyor. Buyuruyor ki, Kale Rabbi, dedi ki, ey Rabbim, inne kavmi kezzebuni. Bu benim kavmim, beni yalanladılar. Gene inne kavmi ifadesi olarak, gene bir sahiplenme duygusuyla, bir aidiyet duygusuyla gene de sesleniyor. Bu benim kavmim, maalesef beni yalanladılar. Artık feftah beyni ve beynehum fethan. Benimle onlar arasında açık bir hüküm bina et ya Rabbi. Artık dayandım, hiçbir gücüm kalmadı. Benimle onlar arasında geçerli olacak ap açık bir hüküm icra et diye böyle bir duası, böyle bir talebi oluyor. Yine o ayetlerde devam ediyor cümlenin peşi sıra. Ve neccini ve men me'ye minel mü'minin. Ya Rabbi, hem beni hem benimle birlikte olan müminleri kurtar bu adamlardan. Hem bu adamlardan kurtar manasına geliyor, hem de sanki felaketin ne olacağını biliyor. O felaketin kendisini ve inananları içermemesini duasının konusu ediniyor. Şeyde geçiyor ki, Saffat suresinde 75. ayette وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. Nuh bize yalvardı artık. فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَ. Elbette biz de ne de güzel icabet edenleriz diye Rabbimiz onun duasını kabul buyuracağını, o zaman kabul buyuracağını beyan etmiş oluyor. Yusuf Bey, şimdi belki hiçbir peygamberin hayatında olmayan, en azından Kur'an'da bize nakledilen haliyle söyleyelim, hiçbir peygamberin kavmiyle ilgili istekleri arasında görmediğimiz bir cümle var Hazreti Nuh'a nispet edilen. O cümle Kamer suresinin 10. ayetinde yer alıyor. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, işte o 9. ayette diyor ki, kezzebet kablehum kavmu Nuhin. Daha önce Nuh kavmi de yalanlamıştı. Fekezde bu abdena, kulumuzu yalancı çıkardılar, yalancıya çıkardılar. Ve kalu mecnunun vezducir, bu adam delirmiştir, aklı engellenmiştir gibi sözler söylediler. Feda'a rabbehu. Nuh artık Rabbine yalvardı. Dedi ki, enni mağlubun fentasır. Ya Rabbi, ben mağlup oldum, yardım et. Bana yardım et. Evet. Şimdi bu işte kulun bittim dediği yerdir. Her fedakarlığı, her argümanı devreye sokmasına rağmen, hiçbir ücret beklememesine. Aslında hazin de bir ifade yani. Ben mağlup oldum diyor. Yani. Evet. Yani yapacak bir şey kalmadı. Bu kadar artık mücadele, mağlup oldum diyor. Aynen öyle. Şeyde geçiyor. Hem En'am suresinde geçiyor, hem Yusuf suresinin son bölümünde geçiyor. Bakara suresinde de geçiyor. Böyle hazin ifadeler var. Önemine binaen hatırlatmak istiyorum bu ifadeleri. Yani belki bundan daha güzel sırası gelmez bunun. En'am suresinin 33-34. ayetlerinde Hazreti Peygamber'i motive eden, onun yüreğini ferahlatmayı amaçlayan bir ayet grubu. Buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah, قَدِنَا عَلَمُوا. Biz biliyoruz. İnnehu leyahzunuke allazi yekuluna. Bu adamların söylemekte olduğu sözlerin ya da söyleyeceklerinin seni hüzünlendirmekte olduğunu biz biliyoruz. Fe innahum, bu adamlar la yukezibuneke. Aslında seni yalanlamıyorlar. Velakinne zalimin. Bu zalimler ancak ve ancak bi ayatillahi yechadun. Evet. Allah'ın ayetlerini inkar ediyor bu adamlar. Evet. Nitekim ve lekad kuzibet rusulun min qablike. Senden önce de nice nice peygamberler hep yalanlanmıştı. Fasabaru ala ma kuzibu. Onlar yalanlanmış olmalarına karşılık direndiler. Ayak dirediler, sabrettiler. İddialarında, iman esaslarında direnç gösterdiler, ısrar ettiler. Ama ve uzu. her türden eziyete maruz bırakıldılar. Hatta öyle oldu, öyle bir hal söz konusu oldu ki dayanılmaz bir hal. Etahum nasruna. İşte o zaman onlara bizim yardımımız geldi, yetişti. Bu peygamberler tarihinin özetidir bu. Evet. Böyle geliyor, böyle olmuş ve kul bittim demeden Allah-u Teala'dan yardımın doğru bir istek olmadığı ifade ediliyor. Bu ayet onu ortaya koyuyor açıkça. Hazreti Nuh'un, o ulul azm peygamberin, mağlup oldum ya Rabbi, yardım et. De, evet diyor. Yusuf suresinde de benzer bir ifade var. Hatta edesteyese rusul, 110. ayeti. Peygamberler ümit kesiyorlar artık. Ümidi kesiliyor adamın. İşte Hazreti Nuh'un örneğinde olduğu gibi. Ve zannu, anlıyorlar ki, bakıyorlar ki ennehum kad küzibu. Her taraftan yalanlanıyorlar. Herkes onlara yalancı diyor ve bunun sonucunda ümitlerini kaybediyorlar. Kavminden ümitlerini kaybı, evet. Yoksa Allah'tan. Allah'tan değil. Değil. Evet. Yani bu tebliğe bunlar icabet etmiyorlar. Tabii. Böyle olunca caahum nasruna. Onlara o zaman bizim yardımımız yetişir. Fenücciye menneşa. Bizim dilediklerimiz elbette kurtarılırlar. Ve la yuraddu be'suna anil kavmil mücrimin. Mücrim, suçlu toplumunda da bizim azabımız elbette başkaları tarafından engellenemez. Onlar o azabın içerisine yuvarlanırlar diyor. Başka bir ayet, Bakara suresi 214. ayet. Tam bu meyanda hatırlanması gereken. Buyuruyor ki Yüce Allah, mesela ben bu ayeti okuyunca da hep böyle içim burkulur Yusuf Bey. Orada diyor ki Rabbimiz, em hasibtum. Yoksa siz şöyle mi zannediyorsunuz? En tedhulül cennete, cennete gireceksiniz öyle mi? Velemma ye'tiküm meselüllezine halev min kablikum. Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri, sizin de başınıza gelmeden cennete gideceğinizi mi zannediyorsunuz? Ben şimdi düşünüyorum, bizim başımıza ne geldi Allah aşkına? Bu peygamber kıssalarını okudukça bizim başımıza hiçbir şey gelmedi. Onların çektiği eziyetlere, sıkıntılara bakıldığında bizimkine eziyet de sıkıntı da filan denmez. Ayıp olur yani. Messetumul be'sâ'u vaddarrâ'u. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle felaketler gelmiş. Ve zülzilû. Öyle sarsıntılara tabi tutulmuşlar ki hatta yakûler rasûl. Her peygamber kalkıp dedi ki vellezîne âmenû ma'hu, ve peygamberle beraber iman etmiş olanlar sonunda şöyle feryat ettiler. Meta nasrullahi. Allah'ın yardımı artık ne zaman nerede gelecek? Ya. İşte bu bittim. Kulun bittim dediği zamandır. Allah da yettim diyecektir. Ela inne nasrallahi karibun. Dikkat edin, Allah'ın yardımı elbette yakındır. İşte Hazreti Nuh, enni mağlubun fentasir. Ya Rabbi mağlup oldum. Yardım eyle. Bizi bu adamların şerrinden koru. Biz, beni ve benimle beraber iman etmiş olanları bunların şerrinden muhafaza eyle anlamındaki duası, yani peygamberler tarihinin de bir anlamda özeti durumunda olan bir duadır. Bunu Hazreti Nuh'un hayatında açıkça görüyoruz. Şimdi sizin okuduğunuz yere geliyorum. Nuh suresinin 21. ayetine. Hani başka örnekler de var ama yeter artık. Bu ayet grubu çok önemli. Bu ayet grubunda zannımca yanlış anlaşılan bazı cümleler var. O cümleler üzerinde de birkaç kelime etmek istiyorum. Çünkü işaret geldi hocam. Biraz bu bölümü bağlayacağız. Belki ikinci kısımda değiniriz. O zaman şey yapalım. Bu bölümü komple ikinci bölüme bırakayım. Olur. Bölmemiş olayım. Tamam. Yani bilelim ki Hazreti Nuh innehum asabni ya Rabbi diyor. Bunlar bana isyan ettiler. Vettebe'u men lem yezidhu maluhu ve veleduhu illa hasara. Ya Rabbi bu adamlar malı ve çoluk çocuğu kalabalık olan adamların aslında bilmezler ki hüsranı artar. Çocuğu fazla olmak, malı fazla olmak bir esenliğin işareti olmayabilir. Tabii. Bu adamların malları var, çocukları var ama bu mallar ve çocuklar onların sadece ziyanını arttırıyor. Ve onlar o sahte güç gösterisiyle kendilerini bir şey zannediyorlar. Etraflarındaki insanlar da onlara tabi oluyorlar. Bana isyan ediyorlar, onlara tabi oluyorlar. Ve mekeru mekeren kübbara. Ve dönüyorlar ne kadar büyük tuzaklar varsa hepsini bana karşı kuruyorlar. Yusuf Bey, enteresan. Bu, yani Hazreti Nuh'un kıssası bu kadar yoğun anlatılmasına rağmen, mesela Hazreti Nuh'a karşı kurdukları o tuzaklar, bizim bildiğimiz türden tuzaklar anlamında bir örnek yok. Evet. Yani bir şöyle tuzak kurdular, böyle oldu diyebileceğimiz bir örnek yok. Ama büyük tuzaklardan da bahsediliyor. Tabii. Büyük tuzak mekeru, aslında mekren kübbara. Evet. Mekeru mekren kübbara. Aslında bu büyük tuzak, ben şöyle anlıyorum bunu. Onlar aslında Hazreti Nuh'a karşı böyle büyük bir tuzak kurmak durumunda değiller. Niçin? Çünkü güçlü olan onlar. Güçlü olan zayıfa tuzak kurmaz. Yani tuzak bir anlamda bir acizliğin ifadesidir. Yani karşısına dikilip yapılması gerekeni yapamıyor da tuzak kuruyorsanız belli çekinceleriniz var demektir. Mağlup olma riski içinizde var demektir. Endişesi var. Endişesi var. Aslında onların kurduğu tuzaklar, biz biliyoruz ki mesela şirk çok büyük bir zulümdür. Şirk en büyük zulümdür. Tevhid en büyük değerdir. Öyleyse bir adamın tevhide karşı duruşu, tevhid en büyük değer olduğu için ona karşı her duruş da en büyük tuzaktır. Hmm. Ve bu tuzağı aslında onlar Hazreti Nuh'a ve iman edenlere değil, kendilerine kurdular. Hmm. Akıllarına kurdular, iradelerine kurdular. Yüreklerinde putperestliği şişirdiler, şirke düştüler. Yani tevhide giden yollara engeller koymakla tuzak kurmuş oldular. Evet, kendilerine. Kendileri için. Kendi içlerinde böyle korkunç bir şartlanmışlıklar yaşadılar ve bu tuzakları tevhide karşılık anlamında kendi benliklerine kurmuş oldular. Yoksa Hazreti Nuh'a tuzak kurmalarını Hazreti gerektirecek Nuh bir şey. Zaten onlar karşısında zayıf durumda. Evet. Güçlü bir faktör olsaydı onun karşısında tuzak kurma ihtiyacı duyarlardı diyorsun. Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir ara veriyoruz. Aradan sonra bu bahse, bu bölüme devam edeceğiz.